Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poštovanje i lijep pozdrav slušateljstvu na početku aktualnog izdanja emisije Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Današnju emisiju posvećujemo jednom novom hotelu u Vinkovcima, Vili Ljiljana. O čijim poslovnim početcima razgovaramo s njezinom vlasnicom Ančicom Čolić. Dobrodošli u emisiju Poduzetnički impuls. Dobar dan i poštovanje. Nalazimo se u vašem novom hotelu u Genšarovoj ulici u Vinkovcima, odnosno vili staroj oko 100 godina, koja je sanacijom stavljena u turističko-ugostiteljsku funkciju. Kako je sve počelo? Pa prije nekih možda 4-5 godina, suprug i ja smo imali nekakvu ideju. Htjeli smo u biti kuću obnoviti. Ali za obiteljsku kuću je bila prevelika da bi se živjelo u njoj i onda smo se odlučili da želimo da bude smještaj nekakav. Još davne 2008. smo mi htjeli otvoriti restoran i sobe. Međutim, tad je došla i nekakva kriza i na kraju smo ipak rekli da nećemo ulagati i otišli smo raditi van da bi uštedili nekakav novac. Da bi nakon 4-5 godina ponovo došli na ideju da ipak želimo, ali bez restorana, nego samo u biti noćenje sa doručkom. Jer to ne zahtjeva ni velik broj radnika, a isto tako možemo iskoristiti znači veći kapacitet smještenih jedinica možemo osposobiti. Obnova je trajala dugo, razumljivo. Riječ je ipak o jednom spomeniku kulture, ako možemo tako reći. Pa je, je. Trajalo je dugo, imali smo malo nekih poteškoća prilikom izvođenja radova. Nije našom krivnjom, međutim, eto, stjecajmo okolnosti tako je kako je. Napokon smo počeli s radom ove godine u 9. mjesecu i nadamo se da će sve ići na bolje sada. Revitalizacija kapitalnih povijesnih objekata svojevrsni je imperativ, uvijek je to dobro došlo, jel? Ali zahtjeva ozbiljnu investiciju. Kako ste se pri realizaciji vaše ideje nosili s novčanim izdacima? Koliko je opsežna zapravo financijska konstrukcija cjelokupnog projekta? Velik dio, trećinu ulaganja smo snosili znači naših privatnih sredstava, a dvije trećine sredstava smo tražili u biti od HBOR-a. Oni su nam dali u biti samo povoljniju kamatu od nekih 4% ali nikakva poticajna sredstva nismo dobili, niti smo mogli dobiti na osnovu toga što mi želimo. I kolika je dakle financijska konstrukcija ovog projekta u samom početku? Vrijednost investicije? Od početka do kraja, od krova do kad smo počeli. Pa skoro nekih 4,5 milijuna kuna je u biti iznosio cijeli trošak. Da kažemo od krova Do samog otvaranja objekta, tako je, dakle, sa interijerom i sa... I eksterijerom. Tako. S kojim poteškoćama ste se susretali uoči otvaranja hotela? Je li uopće ovaj objekt kategoriziran kao hotel? On je još uvijek kategoriziran kao hostel. Hostel? Iz tog razloga što tako i u projektu bilo. S tim da smo mi projekat mijenjali, tražili smo nekakve preinake, međutim još uvijek nismo u tom dijelu gdje želimo biti kao hotel, ali ne sa zvjezdicama, nego imamo kao ti povijesni hoteli, obiteljski hoteli, pa bi se svrstali vjerojatno u tu kategoriju, međutim moramo ispuniti još nekakve male uvjete. Jer smatramo da smo tako i uredili cijeli objekat da bi bio hotel. Hostel definitivno nije, pošto svaka soba ima zasebno i svoju kupaonicu i sav svoj pribor, ustoj. Tako da hostel definitivno nismo, jer to je neko drugo značenje. Hostel je sobe gdje ima više ležaja, gdje više nepoznatih ljudi budu smješteni u jednu sobu, kod nas to nije slučaj. Ovo je puno luksuznije, naravno, samo očito da nedostaje nam još korak. Nedostaje nam korak jedan. Ispunite uvjete, da. Tako je, i svakako bi išli u preinaku. Da ne ostanemo na hostelu, nego da idemo na to da budemo hotel. Koliko ste vodili računa u obnovi zapravo objekta, povijesnom aspektu? Kuća cijela nije pod zaštitom. Kažu da je bila navodno, ali da više nije. Ali mi smo htjeli što više moguće zadržati taj njezin vanjski izgled. Autentični oblik. Što se tiče te fasade, što se tiče tog, ne znam, dvorišta i uređenja i Dakle, išli smo što više na to da zadrži njezin stari oblik. I prostorija, moći ćete vidjeti, prostorije koje su zadržale svoju tu visinu, plafona, stropova po 3,5 metra. Tako. Gledali smo da što više zadržimo taj njezin prvobitni. Koliko je ostalo od njezinog prvobitnog izgleda? Primijetio sam recimo čak i nešto je i iznutra ostalo autentično. Stubište. Iznutra smo stubište morali mijenjati zato što nije moglo biti po zakonu i propisu stubište kako je nekad bilo. Bilo je drveno stubište iz jednog dijela zbog zaštite na radu. Ja mislim da smo morali to promijeniti jer nakon nekoliko stepenica mora biti podest. Ne smije biti u jednom dijelu. To smo morali promijeniti što je meni jako žao. S tim da je ono drveno stubište bilo prekrasno i stvarno je bilo baš onako lijepo. Teraco je ostao na ulazu i mogu vam reći da je puno kvalitetniji nego teraco koji smo radili. Teraco koji smo radili naknadno, već smo ga dva put radili i nijednom nije uspjelo kao originalni. Ima još detalja, vjerujem, koji su ostali. Gledali smo da vrata koja smo izrađivali budu u istom stilu kakva su i nekad bila. Što se tiče ulaznih vrata, što se tiče ovih kao vjetrobranskih vrata između ulaza i predvorja i što se tiče svih sobnih vrata, htjeli smo da zadržimo taj stil kakav je bio. I materijale ste koristili u obnovi kao što su bili i u prvobitnom obliku. Primjerice, na krovu imate ove male prozorčiće u potkrovlju na mansardi pokrivene sa bakrom, kao što je bilo i nekada. Tako je, htjeli smo da zadržimo isti taj izgled i gledali smo da i materijali koji su se nekad koristili, da ih ponovo koristimo. Kao što vidite i ovdje unutra imamo seljački pod koji je isto nekad davno bio tu, isto tako i vrata su bila, stolarija je sva drvena na cijelom objektu kao što je nekad bila. Jeste se konzultirali sa stručnjacima možda tijekom obnove? Pa imali smo arhitekticu koja je s nama bila i koja je u biti projektirala cijeli taj projekat. Ona je isto predlagala da bude to drvo, da ipak se zadrži ta toplina i taj objekt. S kojim problemima ste se najviše suočavali prilikom obnove ovog objekta? Pa najviše smo se suočavali s tim da sam izvoditelj radova nije sve odradio u skladu sa zakonom i propisom i da je dosta nekvalitetno napravljeno što se tiče stolarije na cijelom objektu, bez obzira što je ona drvena, ali da je nekvalitetno napravljena, kao i podovi seljački i podesti i gazište. Sve je rađeno od hrasta, međutim, smatram da ta sirovina nije dobro bila, vjerovatno osušena i došlo je do isušivanja i do pucanja. Je li bilo birokratske zavrzlame? Pa, bude u Hrvatskoj? Pa nije bilo lako. Imali smo prvo jedan, kako se to kaže, plan koji smo predali HBOR-u, međutim, on nije bio dovoljno dobar i nije bio dovoljno sažet. Kako bi rekla. Koncizan, da. E, tako je. I onda smo morali raditi novi, gdje smo malo to išli detaljnije i proširivali smo ga i onda je prošlo, što se kaže u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, tako da nije bilo lako, moram priznat. U tom smislu, što bi poduzetnicima općenito država mogla olakšati? A što se tiče tog papirnatog dijela, malo možda skratiti cijelu priču i olakšati da se to odradi na 1-2 mjesta i taj vremenski period koji treba jednostavno čovjek da bi odradio papirnato sav taj dio, smatram da bi se možda tu moglo malo olakšati. Možda na lokalno? Malo pristupiti bliže, možda nekakvu osobu s kojom se možemo uvijek konzultirati, koja će nas uputiti. Nekakva i obaviti. Savjetodavni ured. Tako je, možda nešto u tom. Dosta smo i mi sami neupućeni u to sve, a teško da nađemo nekog ko nam može pomoći. Što Vila Ljiljana danas nudi posjetiteljima? Vila Ljiljana danas nudi posjetiteljima, u biti mi nudimo noćenje s doručkom. Nemamo restoran da nudimo topla jela što se tiče ručka i večere, nego noćenje sa doručkom. Nudimo jedan smještaj gdje osoba može doći, gdje naš gost može doći, odmoriti se, opustiti i najbitnije da se osjeća onako domaće, kao kod kuće. Većina gostiju koja nam je bila kažu da se i osjeća i tako i da im je atmosfera baš onako ugodna, što je meni jako drago jer smo to u biti htjeli i postići. da ne bude onako strogo, nego da bude opuštajuće. Koji je kapacitet zapravo hostela? Mi imamo 13 soba, od toga je jedna soba suite, onako na dvije etaže. I u svakoj sobi imamo, znači, bračni krevet ili dva razdvojena kreveta, s tim da su neke sobe i trokrevetne. Imamo 30 ležaja. 30 kreveta, dakle, 30 postelja. Da, 30 postelja. Osim toga? Kako mislite? Pa osim toga, koje su još pogodnosti? Dopušteno držanje kućnih ljubimaca? Pa, nažalost, ne iz tog razloga što su nam ubiti u svim sobama te pisoni. Dobro. Smatram da to baš nije onda higijenski. Dobro. Da imamo nekakve druge podove što se tiče laminata ili parketa, onda rado, ali još uvijek kućne ljubimce, nažalost, ne primamo i zabranjeno je pušenje u cijelom objektu. Internet, naravno? Internet imamo, naravno, svaka soba na svoju kupaonicu, ne znam, i one potrepštine sve koje idu u sto, televizija, ravni TV, mislim, sve te stvari bez kojih danas ne možemo. Vinkovci se mogu pohvaliti popriličnim brojem smještajnih kapaciteta, no čini se kako svi hotelijeri dobro posluju. Bojite li se vi konkurencije? Što je ono što vas izdvaja od drugih hotela, odnosno hostela, hotela i motela? Pa ne bojim se konkurencije jer mi smo relativno jedan manji hostelić još uvijek i smatram da smo već polako i naše svoje goste kojima ovaj tip smještaja odgovara. Dakle, mi nemamo nekakve ni kafić gdje bi se stvarala buka, nemamo ni restoran gdje bi ljudi dolazili izvana, isto tako opet stvarali malo galamu i buku, nego jednostavno tihi posao gdje gost dođe kada se želi stvarno opustiti i odmoriti. A u centru grada smo tako da sve što oni žele, od restorana, kafića, im je blizu. Nismo daleko od grada, da kažemo, nego je sve blizu i svuda mogu lagano pristupiti bez automobila. Vila Ljiljana je otvorila svoja vrata, dakle, početkom rujna, ako se ne... 19. 9. Sredinom rujna, dakle. Tamo na onaj vikend kada su bile naše i vinkovačke jeseni. Dakle, evo, poslujete već 3 mjeseca. 3 mjeseca, da. Jeste li zadovoljni popunjenošću? Pa mogu reći da sam zadovoljna, s obzirom da nismo još nikakve ni reklame radili velike, mislim da treba još malo onaj završni touch da dati ovoj kući. Da bi to bilo to i da bi ja isto tako bila zadovoljna. Koliko djelatnika zapošljavate? Kojih profila? Pa trenutno nemam puno djelatnika, doslovno sam u biti ja i jedna sobarica. Jer sve, do sada uspijevam pokrivati sve što se tiče od doručka do spremanja. Mislim da u budućnosti biti će vjerojatno potreba i za većim brojem djelatnika i to u vidu, ne znam, sobarice ili osobe koja bi izdavala ujutro doručak. Rekli ste da je investicija cjelokupnog projekta iznosila oko 4,5 milijuna kuna, je li tako? Tako. Koliko zapravo stoji hladni pogon? Koliko je nužno zaraditi mjesečno da biste uspjevali otplatiti investiciju? Zaraditi mjesečno koliko je potrebno? Pa trebala bi biti pokrivenost naših soba, mogu tako reći da se izdaži? Da, naravno, naravno. Pa trebala bi biti nekakva trećina. Trećina? Ne. Da biste poslovali pozitivno? Da bi poslovala pozitivno, to, tako je. Uspijevate li to već sad na početku? Pa sada na početku ne mogu još reći, ali sam blizu, blizu toga. Blizu sam toga. Pa to je ohrabrujuće nakon, s obzirom da poslujete tek 3 mjeseca. Tako je, da. Ja sam zadovoljna sam rezultatima, mogu reći, kažem, s obzirom da niti imam nekakvu reklamu veliku, niti još ljudi i znaju, otvorenje nismo radili, jer nismo bili u mogućnosti, radi privatnih razloga, što ne kažem da neće biti u budućnosti. Koristite li društvene mreže? Pa tek sam počela, moram reći da baš tu ne baratam i morat ću potražiti malo pomoć ipak našeg programera, što nam je radio program, morat ću potražiti pomoć da me on malo uputi ili jednostavno, jer slabo baratam s tim Instagramom, Facebookom. Moram biti iskren. Rekli ste da gosti izvrsno reagiraju u neposrednom kontaktu, da vas pohvale uvijek na rastanku. Tako je, da. Do sad sam imala u biti same pohvale, što možete i vidjeti preko, ne znam, Bookinga ili preko Googla, možete vidjeti da su nam recenzije dosta, dosta pozitivne, što je i meni u biti drago, jer znači ono što smo i htjeli, to smo i ostvarili, da se gost osjeća dobro i... Kao kod kuće. Kao kod kuće, tako, i da je dobro uslužen i da je zadovoljan. Ode i ponovo se vrati. Imamo već goste koji nam se i vraćaju već dva, tri puta su dolazili. I... Dakle, već imate stalne goste. Već imam i stalne goste, tako bi se moglo reći. Koja, ako nije poslana tajna, koliko ste zabilježili noćenja, recimo, u prošlom mjesecu? Nemate taj podatak, ne znate. Ja znam ovako iznose, ali... Što je po vama klijentu danas najvažnije, odnosno gostima? A meni što je najvažnije? Gostima. A gostima je najvažnije. Urednost, jako mi je bitno urednost i da se prema njima ophodite korektno i stručno. Mislim da je to ono što gost očekuje, nekakvu uslugu na nivou. Koji je profil vaših gostiju? Jesu li to domaći ljudi, jesu li to stranci, jesu li to osobe na proputovanju? Što se tiče domaćih ljudi, ima dosta poslovnih i to su većinom ili sa mora ili iz Zagreba, okolice Zagreba, a ima dosta ljudi koji dolaze recimo iz Njemačke, to su mi sljedeći gosti koji ono, češće dođu, Njemačka, Austrija i Slovenija. Jesu li gosti redovito na proputovanju ili se zadrže kod vas nekoliko dana? Pa najviše sam do sad imala poslovnih ljudi koji ostanu jednu noć, ili nekakve djelatnike koji rade za neke naše firme koji ostanu duže, ostanu od tjedan do dva. Imate i ponovo se vraćaju. Tako, imamo i takve goste. Tako. A imali smo i obiteljski ovako posjeta koji ostanu, recimo dođu u posjet Vukovaru, ostanu dva, tri noćenja, zadrže se malo i obiđu okolo Osijek, Vukovar, što kažemo Đakovo, bude i takvi. Dakle, turistički obilasci zapravo. Vi im služite kao baza za posjet. Da, ali jako teško, ne znam gdje bi ih uputila jednostavno. Oni pitaju, ja uvijek uputim u Ilok, uputim malo u Vukovar, ali... To sam vas baš htio pitati, u kojoj mjeri surađujete s lokalnom zajednicom, s gradskim vlastima i strukovnim institucijama poput turističkog ureda i turističke zajednice? Pa oni nam redovito šalju programe i obavijesti dešavanja u Vinkovcima. Međutim, ja sam relativno nova u tome svemu i mogu reći da nemam još nekih velikih iskustava što se tiče moje neke velike suradnje sa turističkom. Ali čini mi se da su baš onako spremni i za pomoć i za suradnju. Dosta sam stekla samo onako pozitivan dojam o našoj turističkoj zajednici u Vinkovcima. Vjerujem da veliku pozornost posvećujete marketingu. Koliko je značajno zapravo brendiranje poslovnog subjekta kroz suvremene tehnologije. Vi ste spomenuli da tek ulazite. Pa upravo to kažem, da je jako bitno, ali da ja još nikako ne baratam s tim i da jednostavno je to. Sad sljedeći korak koji moram poduzeti je marketing u biti. Ali prepoznajete značaj suvremene tako tehnologije. Tako je, da, bez toga danas ništa. Što biste izdvojili kao otežavajuće okolnosti u dosadašnjem poslovanju? Nešto ste već izdvojili dok niste službeno otvorili vrata hostela, međutim, evo, od kad ste počeli raditi, što je ono što vas najviše opterećuje? Do sada, eto, nisam imala nikakva negativna iskustva i nisam nikakvu neugodnost stekla u poslovanju, tako da vam na to pitanje, nažalost, ne mogu odgovoriti sve do sada. A to je lijepo čuti, to je lijepo čuti zapravo. Tako je, može, jer sam tek početnik. Vjerovatno će biti nešto, ali do sad je sve išlo relativno dobro i u pozitivnom smjeru. Na koji način resorno ministarstvo gospodarstva može dodatno poduprijeti gospodarski rast kroz stimulaciju poduzetništva, pa tako evo i hoteljerstva i ugostiteljstva? Pa možda nekakve male poticaje na zapošljavanje ili u tom stilu, ne znam, možda malo pri pomoći što se tiče, dosta su visoki ti doprinosi, ako moram reći, za radnike. I kada bi, recimo, poslodavac htio dati malo i veću plaću, odmah automatski rastu i doprinosi, što je malo nekad za nas početnike ili ne znam bilo koga drugog, zna biti ponekad prevelik trošak, s obzirom da smo tek i na početku, pa smatram možda kad bi tim početnicima jednostavno se ti doprinosi malo umanjili, bar možda kroz prvu godinu, dok to poslovanje ne dođe na nekakav svoj nivo ili... Da se olakša na taj način možda. Jasno, razumljivo. Rekli ste, vi se sad radite gotovo sami, osim jedne sobarice. A jeste li imali kontakta sa Zavodom za zapošljavanje, eventualno? Nisam, sve svoje djelatnike imala sam dvije sobarice i sam našla osobno ovako, putem preporuke nekakve ili tako. Nisam, do sad nije otišla na Zavod. Međutim, vjerojatno ću i trebati sad za drugi objekat naš. Drugi objekat? A to se radi o jednom kafe baru našem koji isto imamo i sad od prvog mjeseca počinje i on raditi, tako da ću morat svakako na Zavod za zapošljavanje. Koji je cilj? Imate li dugoročnu viziju zapravo proširenja, razvoja ovog postojećeg posla i eventualnog proširenja poslovnih djelatnosti? Koji je cilj? Cilj je u biti da poboljšamo poslovanje, dakle, broj noćenja, što nam je interes, i isto tako cilj nam je da se moj suprug vrati iz Njemačke, koji još uvijek tamo radi, i skupa smo otišli, ja sam se vratila prije, iz tog razloga što želim malo da taj posao krene, i dokle god to ne bude onako zadovoljavajuće, on će biti tamo i raditi, nažalost. To je ono što je možda... A mislim, pitam vas ovako, ako smijem tako reći, kad maštate, kako bi ovaj hotel trebao izgledati za 10 ili 20 godina? U kom smislu planirate razvijati poslovnu djelatnost? Pa planiramo kupiti onu kuću preko tamo i proširiti. Mislim, to bi bilo lijepo, idealno bi bilo. Što se tiče ugostiteljstva, voljela bi da ta popunjenost bude što veća i jednostavno... Naime, hoću vas pitati kako promišljate budućnost, kako bi ovaj hotel trebao izgledati za 10 ili 20 godina, u kom smislu planirate razvijati poslovnu djelatnost? Pa moram biti iskrena i reći da nismo razmišljali još tako dugoročno. Sad je najbitnije da se posvetimo ovome trenutno i da to krene u pravom smjeru što se tiče u biti gostiju i popunjenosti. Ja želim svu sreću, Vili Lija, u budućnosti. I hvala vam na sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svim slušateljima. Hvala i vama što vam slušatelji. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.